گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 201. هنرمندان محجوبی، تجویدی، جهانپناه، میر نقیبی، رحمت الله بدیعی، سلیم فرزان، علیرضا ایزدی، احمد مستان و ناصر افتتاح. سولو مجد، آهنگ ابو عطا. ذکر روزه کردم و کوی تو خواستم، گفتم حکایت گل و روی تو خواستم، کردم حدیث نرگس و چشم تو در نظر، وصف بنفشه کردم و موی تو خواستم. Thank you. وصف بنفشه کردم و موی تو خواستم. نسیم جنت ار گفتم بسی عیبم مکن، عیبم مکن که نکهت کوی تو خواستم. بیتی از عماد فقیه کرمانی و سپس بیتی چند از صاحب دل رهی معیری، وانگاه نظمی از وی آمیخته با آهنگی شورانگیز اثر هنرمند ارجمند محجوبی، فهرستی است مجمل از این برنامه گلها که تیان ابیاتی از صاحب دلان حمیدی شیرازی و ابوالحسن ورزی خواهید شنید. آوای گرم از هنرمند ارجمند بنان است و رباعی پایان برنامه از شیخ نجم الدین کبری. همچو گل می سوزم از سودای دل، آتشی در سینه دارم جای دل. من که با هر داغ پیدا ساختم، سوختم از داغ ناپیدای دل. از نوای آسمانی خوشتر است های های اشک و زاری های دل. دل اگر از من گریزد وای من، غم اگر از دل گریزد وای دل. Thank you. دارم همه جان تا شب ها یه سیاهی دور از رخ ماهی نه یا Zero! Thank you. یک روز در آغوش تو یک روز در آغوش تو آرام گرفتم یک عمر قرار از دل ناکام گرفتم افسوس که چون لاله پر از خون جگر بود جانی که ز دست تو گل اندام گرفته ساده دلی مشق وفاداری من شد درسی که زبد اهدی ایام گرفته یا عزیزم باف جان خدا امشب زلبا وسالو تتریز هر بوسه که من از تو به پیغام گرفتم با

محبت چه کنم دل چه کنم دل با سوز محبت چه کنم با آتش حسرت چه کنم دل چه کنم از آن سلسله مو می ترسم،